Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Selvom aktierne er tæt på all-time high, og nogen muligvis vil kalde dem dyre, ja, så står der altså stadigvæk køb i øjnene på mange analytikere og strateger. Blandt andet hos Nykredit, der i sidste uge valgte at hæve sin aktieanbefaling fra neutral til overvægt. Vi spørger chefstrateg Frederik Engholm lidt senere, hvorfor de egentlig gjorde det. Inden da, så skal vi selvfølgelig sætte scenen for dagens aktiemarked. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Det står du for. Ja, det er sådan lidt en småsur morgen, hvor vi lige skal sige med det samme. Det er, vi er nede med 0,25% i Tyskland, og Danmark er kun nede med 0,1%, altså 1 promille, så det er jo ikke noget alvorligt, men det er sådan lidt sådan, vi mangler lidt at styre efter noget og have nogle idéer og ramme. Så er der ikke nogen idéer, så sælger folk aktierne? Er det det, der sker? Ja, det er sådan noget, ikke? At man siger normalt, hvis der ikke er noget til at holde os i live, så tenderer det jo til, at man sænker hænderne ned i skødet og sætter lidt ud, og det hele sådan bliver lidt små. Nå, det er sådan lidt småkedeligt, ikke? Og vi går jo nu her lige og venter, allerede i morgen kommer Tryg jo med et regnskab, men det er jo så, han er jo vældig hurtigt, det er de andre ikke, så hvad hedder det? Derfor så er det sådan lidt, at vi er i et vakuum, hvor der ikke sker noget, skal vi sige, og så sker der valg, så sker man altid nogle andre steder hen, og hvad sker der så der? Ja, der sker jo det, at olieprisen stiger faktisk. Det, altså, hvis man, sådan overordnet set, det der sker lige i øjeblikket, ud over, at der ikke sker noget på aktiemarkedet, det er egentlig, at olieprisen kravler opad, og det er jo sådan set ikke så godt. Er det på ballade i Libyen, Lars Svendsen, er det sker, eller hvad? Ja, der er jo 3-4 steder, hvor det er galt, ikke? Vi har jo et kub i, eller udskiftning i Algier, og vi har, som ikke, i forløbet i hvert fald, har udløst endnu større, rigtig ballade, men som også er et olieland og meget gasproduktion. Og så har vi Venezuela, der er i hvert fald helt fra hinanden, ikke? Og så har vi Libyen, så det er jo ligesom tre, og i forvejen så er her OPEC begyndte jo 1. februar at lave en nedskæring sammen med, koordineret med Mexico og Rusland, og jeg tror, der er to-tre lande til, altså det er jo som små, ikke? Men for at presse olieprisen op, og det er jo sådan, at det lykkedes det meget godt, de har fået op 71 dollar, og det er en ting, der har været sket, det er, at jeg har jo stået mange gange her for nogle måneder siden og talt om, at der var et stort spænd mellem de to kontrakter. Vi har amerikansk olie, det hedder West Texas, og så har vi Brent, som er Nordsjøolien. Og nogen kan huske den der Brent-spar-platform for mange år siden med miljø og alt det der, den der store rør, der skulle skrottes, men betonkonstruktion. Men hvad hedder det? Det er derfor, det hedder Brent, og det var et engelsk felt. Men pointen er, at der var prisen i overgang op på 10 dollar, og jeg troede altså egentlig differencen? Ja, det er meget, for normalt er det 2. Og det er endda altså nogle gange er det 0, men altså pointen er så bare, jeg troede egentlig, der var sket det, at når den anden var så lav, så var det formentlig fordi, der var ret stor produktion i USA fra skiferolie, og kom ligesom noget ud derovre. De har jo ikke særlig meget eksportfaciliteter i USA, for de har jo ikke måttet eksportere råolie, det har været forbud mod i mange folk i år. Det har man så ophævet. Men man må gerne eksportere raffinerede olieprodukter, men altså politikere kan jo lave ballade i alt. Og det har jo så gjort, at de ikke har særlig meget faciliteter til at eksportere råolie. Og de skal med råolie, så vidt jeg forstår, nede i golfen, og de skal have det ind på vestkysten og på østkysten. Men der er så balladen, at det der spænd var til Sydland, altså forårsaget også af, at der var transportproblemer. Også i det der berømte kryds, de har derovre, hvor i princippet er, at man sætter prisen. Men altså leveringsstedet for olien, ikke? Ja. Der er det jo defineret. Men hvad hedder det? Nu er der altså gået den anden vej, at amerikanernes olie er kørt opad, og så skubbet vores olie endnu længere opad. Så det er noget møg. Og hvor stopper det hen? 80 dollar for ham her. Brinten, han koster 71. Jeg giver det på 80, og så tror jeg, når det sker, så styrter markedet sammen. Så kommer der nemlig noget til at ske noget andet sjovt, for jeg har lige siddet og fabuleret over det. Jeg prøver at sidde og tænke det igennem, lave sådan nogle simuleringer, ikke? Du, ja, jeg arbejder, jeg simulerer. Men hvad er det? Nej, men det, der skal ske, det er jo, at hvis du reelt er olieprisen gået fra 50 dollar, da året startede, ikke? Og nu er vi altså 71, og hvis vi så kører op måske og rører, og måske kommer en anden af 80, ikke? Så tror jeg bare, at så er der så mange lige pludselig, inklusive OPEC-landene også, der siger, selv nu fikser vi vores, og så låser vores pris fast for en enorm mængde. Ja. Og så siger de, wow, Fordi det hele tiden er, altså hvis det bare var hver dag, du solgte, og du købte, og alt muligt, eller en måned frem, og det roterede dag for dag, så ville det jo kunne gå stille, men hvis lige pludselig er der nogen, der sidder og siger, nu har vi kommet derop, nu kan det ikke blive meget bedre, så derfor så sælger vi 2 års olie fremad. Der er ingen tvivl om, at Saudi-Arabien blandt andet har siddet og haft lidt ondt i pengepungen, Lars Svendsen, ja, fordi de skal jo op på de niveauer, før det for alvor giver mening for dem. Ja, de siger jo nu, eller et stykke tid siden, jeg har set nye tal for det, men altså, de siger, at $85-90 er det niveau, hvor Saudi-Arabien kan holde deres samfund kørende, ikke? Og faktisk forleden dag, eller kun et par dage siden, der var der en historie ude om, at de har jo Aramco, deres olieselskab, der er blevet til at besøge Arabian American Oil, som er den saudiarabiske statsolieselskab, de lavede jo en meget, meget stor obligationslån. Ja. Og det bliver jo så overtegnet, men i virkeligheden er det jo... Flere gange, så vidt jeg så. Jo, men det er jo et kamufleret statslån. Ja, ja. Det er jo, hvad det er. Og så har de jo lige købt, og jo hvis nok også fra staten, noget, der, de har stort, de har et stort petrokemisk selskab dernede. Det blev robbet ind under, Aramco, der så låner nogle penge, så derfor så er det jo i virkeligheden, at man bruger et olieselskab som låneplatform. Hvad kan man få i rente på sådan en... Det ved på sådan en obligation, hr. Svendsen? Det aner jeg ikke, og det jeg vil ikke købe dem. Okay. Jeg synes, det var ret højt. Jeg kan ikke lige helt præcis huske, var det 5% eller 8%? Det var temmelig meget, man fik rente. Så du skal jo også have en god risikopræmie. Præcis. Det er fair nok. Men det er jo klart, at men altså, det var $30 milliarder. Så vidt jeg husker det, så det var da noget, der man kunne få øje på, ikke? Ja. Aramco, som jo også på nogle gange er ude at tale om, at de måske skal børsnoteres, men det er vist lagt en lille bitte smule til siden, det der. Nå, det er teori. Lars Svendsen, en relativt ikke begivenhedsrig morgen, men dog med minuser uden for de store aktier, indeks. Ja. Vi tyske... havde så også noget godt i går, jo. Nu skal vi ikke lige tage det ind med det samme, det vil jeg så gerne fortælle det. Det er jo, at Frontline tankrederiet, frem for nogen, kunne man kalde det for, det er altså næst største tankrederi, steg jo, var det 9% i går. Forklaringen skulle jo være, at Pareto, der er en stor norsk børsmægler, ja. Han var ude og opgradere meget, og i forvejen for, det er vel en måned tid siden, der var DNB Nord, altså Norske Bank, ude også og hive op i deres syn på olietankskibsrederierne, ikke? Og så han er oppe at koste 67 kroner nu. Det er jo, den er også noteret i USA i øvrigt, og hedder FRO Front. Ja. Eller altså, Frontline hedder rederiet, ikke? Men FRO er koden både i USA og i Norge. Og han har altså lige pludselig fået begyndt at lette røven, og det er jeg jo glad for, for jeg, altså, nu Torm ikke, så I kan nu købe Torm nu, jeg har alle aktierne, så det er ikke for at anbefale, men i den forstand, men det er altså noget, der tyder på, at der vil være morgenluft nu, i det her tanke, og på Torm er så blodskab. Altså undskyld, lytterne kan ikke se, at jeg står her og smiler, søgt til dig, Lars Vesen, det er fordi, at vi har hørt den der historie før, og det sker ikke rigtigt. Men når det så begynder at ske, ja. Jeg siger, nu sker det. Og det ser du altså, det begynder det at ske nu. Det bliver sikkert en fuser. Det kan det blive, men ja. Jeg tror altså, at den er begyndt at være noget, der nærmer sig. Det er med ulven, der kommer. Lars Svendsen, Frontline, altså oppe i går på blandt andet en anbefaling fra Pareto, og så ifølge dit perspektiv også, fordi det er altså tid til, at det der for alvor tager fart. Ja, men det er jo igen, nu man kan måske lære lidt af det, fordi det er også et spørgsmål om den der, som vi jo også har snakket med der med hinanden og flere gange ind. Er det jo ikke noget, at jeg for eksempel mener, at tankskib skulle koste, det er jo, jeg mener, det skal koste næsten det dobbelte, ikke? Men altså... 50-70-100% op, ikke? I løbet af 3 år. Men det nytter jo ikke noget. Jeg mener det, hvis alle andre er ligeglade. Ikke? Men hvis der er flere, der begynder at opdage det, ikke? Og det er der rent faktisk, hvad jeg kan fornemme på vandrørene, ja. Så er det jo et spørgsmål om, hvornår begynder man at ture gå ind for ikke at komme for sent. Ja. Det er helt sådan det der spil, du har. Mm. Eller vil du sidde til den sidste dag og så sige, nu kører den op. Så siger, nu skal du gå ind. Så er en dame som mig, du skal jo gå ind nu, når du ser den køre op. Men så tager du alligevel, ikke vel? Så står du og griner mig og siger, det er lort, vær nok ned igen. Det er kærligt min, Lars Svendsen. Jeg holder meget af, at du har meninger og holdninger, og det er altid spændende at høre, hvad I går og tænker på. Og du er jo en mand, som danner dig gode meninger om aktiemarkedet. Og så nogle gange, ja, det siger du også selv, så kommer du måske lidt for tidligt på den. Jamen, men så er du der i hvert fald. Jeg er for tidligt på det. Ja, men jeg kan så afsløre, at du er ikke den eneste, som begynder at tale om det der i markedet. Jeg har jo også... Der er mange mænd, der altid er for tidligt på den, men det siger jeg virkelig om. For mine kilder, at der er flere, der begynder at tale om tankmarkedet. Så ja, vær at holde øje med, Lars Svendsen, det gør vi selvfølgelig også med Frontline. Vi har lige fået en sms ind fra Kenneth. Han spørger, hvad du siger til Nordic American Tankers. NAT. Ja, fint udbytte og lav PB, altså price book value. Hvad siger du til det? Ja, kunne det være en god investering? Her Bjørn Hansson, tror jeg, han hedder. Hvad hedder det? Altså, hans tankskibssegment er godt. Det er, hvad hedder det? Nu skal jeg lige have den. Den er jo ikke en, der er så... den er noteret kun i USA. Mm-hmm. Nordic American. Nu kan jeg ikke engang stave. Men han har jo det, der hedder Suezmax, og det er faktisk et af de bedste, hvad hedder det, segmenter, man kan være i. Mm. Det er, efter min mening, det er altså skib på 170.000 tons, som stikker cirka 17 meter. Så de kan sejle igennem Danmark, for eksempel med olie fra Rusland. Det er det aller største, vi kan slæbe igennem her. Ned igennem Storbælt, der er 17 meter vand på T-ruten, ikke? Men de kan også gå igennem Suezkanalen, det var derfor, de hedder det, Suezmaxer. Men han er bare lidt af en... hvad skal vi kalde det for? Nu skal vi ikke sige noget om folk, men... Nej, men han er lidt... der har lige været en retssag, så I kan se på DN NO i dag. Han har lige haft en retssag, som han tabte, med sin finansdirektør, som han har... skældt hedder ære og fra ære mest. Og det ville hun ikke finde sig i, madame. Det var en dame. Og nu har hun så også vundet retssagen. Men hvad hedder det? Han er... jeg tror, han hedder Herbjørn Hansson. Ham der. Han er en meget speciel fætter, vil jeg så sige. Så derfor så... men segmentet er det noget, der gør, du vil så holde dig for sådan en aktie? Ja. Også fordi han fik også på nylig refinansieret sine skibe. Han solgte jo nogen til at få et halvt års tid siden til skrot, og det bliver han så også. Han bliver også, fordi han er lidt hissig. Så derfor så bliver han uværende. Hver gang han gør noget, så bliver han uværende alt muligt, så er de efter ham. Jamen det er ligesom herinde, hvor de er efter Kirsten Birgit, ikke? Men hvad hedder det? Nej, jeg tror det efter Lars Svendsen. Nej, det ved jeg ikke. Men det er så pludselig skrot, så bliver han tosset over det. Så har han fået optaget et stort lån til sin skibe, ikke? Og han kører også med lort. Det er meget flot forretning. Men så kan folk ikke finde ud af, hvem det egentlig er, han har lånt af, om det er nogle mindre pæne nogen, og det er på specielle vilkår, og bla bla bla. Men jeg er ikke så glad for den, men det må jeg indrømme, men den er altså ikke stedet endnu, det kan man så sige, 1,9 okay. dollar. Så fik vi lige Det er den tankaktie, jeg ikke har. Nordic American Tankers, altså en tankaktie, Lars Svendsen ikke har. Ja. Så har vi hørt det med. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansen, og jeg har som sagt Lars Svendsen med i studiet. Vi skal også tale med Frederik Engholm lige om lidt. Vi skal høre, hvorfor det er, at de skruer op for deres aktieeksponering over hos Nykredit. Du kan også blande dig i debatten og være med her i studiet. Du kan skrive til mig direkte på sms'en 42 600 24/7. Du kan også blande dig i debatten over på Facebook, hvor der sikkert også er lystig debat. Jeg skal nok have forbi og holde øje med, hvad der sker der også i løbet af udsendelsen. Men sms'er herind til altså 42 600 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Ja, vi er i en situation med meget høje PE-værdier. Et bullmarked, der har kørt rundt regnet 10 år og relativt bekymrede miner over global vækst. Man skulle måske tro, det var ved at være tid til at skrue ned for sin aktieeksponering, men det gør de så altså ikke. Aarhus Nykredit. Frederik Engholm, godmorgen og velkommen til dig. Tak skal du have. Chefstrateg hos Nykredit. I har lige præcis hævet jeres aktieanbefaling fra neutral til overvægt i sidste uge. Hvorfor det? Jamen det har vi gjort, fordi vi synes, vi begynder at se tegn på det, som vi egentlig har ventet på i ret lang tid. Nemlig at global vækst kunne begynde at stige efter at være faldet i meget, meget lang tid faktisk. Lige siden mere eller mindre starten af 2018. Og man kan sige, det er også grund til, at vi ikke har gjort det før, at vi har egentlig haft den her forventning til tid, man er blevet skuffet gang på gang på nøgletal, der har været svagere. Og nu synes vi, at vi begynder at få de rigtige signaler fra måske det sted, hvor det er allervigtigst, nemlig fra Kina. Mm-hmm. Og vi har fået et par måneder i træk nu tegn på, at den kinesiske industri begynder at bedre sig endda ret kraftigt. Og vendingen der trækker os op på nogle niveauer, hvis vi kigger på sådan noget som PMI-tal, de her aktivitetstal fra industrien i Kina, på nogle niveauer, vi ikke har set siden sidste sommer. Så ret klart tegn på, at den stimulans, man altså har spyttet i den kinesiske økonomi efterhånden i løbet af de sidste 6-8 måneder, lige så stille mere og mere, fordi myndighederne på den anden side heller ikke vil gøre for meget, som vi har gjort for så mange gange før. Lige så stille doseret skruet op for stimulansen, den begynder altså at slå igennem nu. Og så kan man sige, at oven i det har vi nogle politiske signaler, som vi egentlig også synes er bedre. Først og fremmest, at handelskonflikten mellem USA og Kina ser ud til at blive landet. Vi har endnu ikke en konkret afklaring, men signalerne er helt klart i den retning. Og der er selvfølgelig også risici stadigvæk, men det her har været en af de faktorer, der har været en sky over markedet, som også begynder at lette lidt. Mm. Men Frederik Engholm, hvis vi bliver lidt ved Kina, betyder det så også, at aktiemarkederne rent faktisk har været lidt for negative og for bekymrede? Altså da vi så de der lidt slunkne tal derude fra, de her slunkne væksttal, der var markederne jo ikke sådan sene til at køre sig selv nedad, havde han sagt. Men så ved vi jo godt, at det kinesiske styre går ind og regulerer. Hvorfor tager markederne ikke det med fra starten af i sine betragtninger? Jeg tror, at det der har været svært, og man kan sige, vi har jo også selv været lidt afventende, fordi vi har gerne ville have nogle beviser på, at det virker. Altså for det første, så tror jeg, at det der har været svært, har været, at Kina har ligesom gjort det mere klart end tidligere, at de faktisk gerne vil forsøge at lægge låg på finanssektoren, eller i hvert fald ikke åbne helt op for Pandoras æske, som de plejer at gøre, i forhold til at holde igen med at stimulere den del af økonomien, der er løbet løbsomme så mange gange, som skaber så voldsom en gældsudvikling og alle de her ting. Der er det helt klart, at den måde, de har stimuleret på den her gang, har været langt mere forsigtig. De har ikke været interesseret i at genstarte spekulation i boligmarkedet, for eksempel. Der andre gange har de lempet reglerne for, hvor nemt det var at optage boliglån, og for eksempel at få lov at optage sit andet boliglån. Den slags ting har de slet ikke gjort den her gang, så vi har heller ikke fået den helt samme reaktion, vi plejer at få i Kina, hvor det helt klart er boligbyggesektoren, der sådan meget skarpt vender rundt og trækker resten af økonomien med op under meget lempeligere finansielle forhold og meget lempeligere kreditgivning. Så aggressivt er de ikke gået til værks den her gang. Der har de slækket den økonomiske politik via en række kanaler. De har sænket renterne, men de har ikke slækket reguleringen så meget, som de plejer. De har givet skattelettelser, de har lavet infrastrukturinvesteringer. Men humlen har været, at de har gjort det en masse forskellige steder, så det bliver sådan lidt sværere at begynde at se tegnet på, hvordan det virker, og det kommer lidt sløvere igennem, end det plejer at gøre. Mm. Og det tror jeg har bidraget til, at markedet har været mere bekymret for, kan man overhovedet lykkes med den her sådan forsigtige lempelse, eller risikerer man bare, at tingene så går endnu værre, før det går godt, og måske så slemt, at man får et mere alvorligt finansielt problem i Kina, hvor vi ved, at der er meget gæld, der nok ikke er så robust, når hvis først tingene begynder at gå skævt. Mm, så på den korte bane, der kan vi altså ånde lidt lettet op i forhold til kinesisk vækst, der skal nok komme gang i den igen. Men hvad med resten af verden, Frederik? For det er vel ikke kun Kina, vi har været bekymret over. Der er vel også andre steder, hvor væksten har været sådan set ud til at taget af i fart. Ja, helt klart. Og man kan sige, at Europa er stadigvæk det sted, hvor vores bekymringer nu er dybest. Og det handler jo om, at vi bliver ved med at få nogle bløde signaler fra tysk industri. Jeg synes selv, hvis man tager det med, så kan man sige, for det første, så hjælper det faktisk ret meget, at Kina vender rundt. Kina har en tendens til måske at vende en lille smule rundt, før de andre dermed bidrager til at trække resten af verden med op. Europa har ikke så meget at skyde med politisk selv, så det, at Kina gør noget, som kan trække vores industri med op, det er jo altså en global forsyningskæde, specielt industrisektoren, vi snakker om. Det bidrager selvfølgelig også til at hjælpe os. Men så skal man også have sig for øje, synes jeg, at selvom industritallene for Tyskland bliver ved med at overraske negativt, og også overrasker os meget negativt, så skal man ikke tage fejl af, at hvis vi kigger på den samlede økonomi i Europa, altså tager servicesektoren med i det billede, så tegner det altså også dertil, at det værste lavpunktet på europæisk økonomi, det så ud til at ligge december, januar måned, og siden da har vi, hvis vi kigger igen på de samlede signaler, altså set en lille bedring derfra, selvom industrien godt nok bliver ved med at svække sig, der er selvfølgelig en indflydelse for, at den svækkelse kan trække resten med ned, men sådan de overordnede signaler, de peger altså på, at vi allerede for en 3-4 måneder siden så bunden i den europæiske nedtur, der har været meget skarpere end andre steder, måske også netop fordi, at vi er blevet ramt af så mange forskellige chok på en gang, altså usikkerheden omkring Italien, Brexit, de gule veste, der lige begyndte at lave ballade i Frankrig, handelskrigen og trusler om nye toldangreb på Europa igen, var der så sent som i dag, men tidligere har det mest været over bilsektoren. Og så de her test i den europæiske bilsektor, de her emissionstest, der også har gjort, at produktionen der har ligget langt lavere, end den normalt gør. Så vi er også ramt af mange negative faktorer, og en del af dem tror vi altså er mere midlertidig karakter, sådan at vi kan regne med, at når de begynder at lette, så kan vi også få en industri, der kommer på fod igen. Og så er der jo det, Frederik Engholm, at lige så snart, at det begynder at gå godt, så skal vi måske til at være bange for centralbankerne igen, at de ja, stikker en kæp i hjulet. Hvordan ser I på den risiko? Jamen, jeg vil sige, det er jo det, der er lidt særligt den her gang, at normalt er det præcis, som du siger, og specielt når vi allerede er i gang med et stramningsforløb, altså hvor centralbankerne kigger mod at hæve renterne eller stramme pengepolitikken mere, som de jo gør i USA og har gjort i USA et stykke tid, men som de jo også gør i Europa, det er den vej, vi kigger. Så er det altid sådan, at når vi så begynder at få de gode vækstsignaler, så kan markederne juble over dem i 5 minutter, og så går der ikke mere end det, og så kan man være ked af, at så betyder det måske, at centralbanken skal tilbage på banen. Der synes jeg bare, vi må sige, at de signaler, vi har fået på det seneste, de indikerer ret klart, at den bekymring kommer nok på et tidspunkt, men den ligger altså ikke lige om hjørnet. Det er sådan, at den amerikanske centralbank ret klart har indikeret, at de gerne vil holde en pause et stykke tid, og de nok ikke kommer til at hæve renten lige med det samme. De er ikke kommet med helt konkrete løfter, men de har fået meget kritik for i virkeligheden at signalere i december måned, at da de hævede renten, at de havde tænkt sig at hæve renten en del mere i det efterfølgende år. Og så lige pludselig, i løbet af et par uger, vende rundt og sige, nu er der overhovedet ikke brug for renteforhold som mere. Og derfor ser de fleste det også så meget utænkeligt, at de lige pludselig skulle skifte hest igen og så sige, okay, nu tingene så lidt bedre igen et par måneder senere, nu skal vi igen have hævet renten. De er nødt til at signalere, at de er mere rolige, at de er i virkeligheden blevet kritiseret for, det har vi også gjort, for at være gået lidt i panik, da tingene så skidt ud og pege på ting i deres kommunikation, som i virkeligheden allerede var så bedre ud, da de begyndte at sige det herfor, at vi nu ikke skal hæve renten længere. Jamen, tingene ser bedre ud nu. Hvorfor ændrede I så ikke kommunikationen før? Og så kan man sige, hvis talen falder på ECB, så har de jo faktisk mere eller mindre lovet, at de i hvert fald ikke gør noget med renten i hele 2019, hvor de før bare sagde på den anden side af sommeren, kunne de begynde at gøre noget. Så vi har egentlig fået nogle løfter, synes jeg, for at det her kan i hvert fald række et par kvartaler frem, hvor vi ikke skal bekymre os om centralbankerne kommer på banen igen. Ja, der kommer et referat også fra det seneste FOMC-møde, det kommer i morgen aften. Jeg er sikker på, at det vil blive læst med interesse, ja, også hos dig, Frederik Engholm. Så er der også det her med, at Trump han peger på nogle af sine egne venner, som nye folk ind i Fed-regiet. Herman Cain og Stephen Moore er muligvis på vej derind, og det er jo altså nogen, som er gode Trump-støtter, så på den måde kan man måske også sige, at hvis de kommer ind, så peger det vel stadigvæk på, at renten ikke kommer op lige foreløbig. I hvert fald, så vil det i hvert fald give en øget bekymring for, om præsidenten blander sig i, hvordan pengepolitikken bliver ført, og det er jo også derfor, at det kan godt være, at i hvert fald den ene af nomineringerne kan give noget ballade. Nu kan man sige, at Kane der, han har siddet i Federal Reserve før, så han er måske svær at komme udenom. Det er svært at sige, at han ikke burde have en plads der. Mm. Men Moore er mange økonomer allerede blevet sådan, har fået det skudsmål med, at han ikke er fagligt kvalificeret til at sidde der. Og det betyder jo, at når kongressen ville skulle godkende ham, så ville de skulle forholde sig til den kritik fra økonomer, der nogle af dem ovenikøbet har været inde omkring Federal Reserve, der sidder og siger højligt, at den her mand har altså ikke kvalifikationerne til at sidde i ledelsen her. Så jeg tvivler på, at de begge to kommer ind, men du har ret. Jeg ved faktisk ikke, om markedet vil være glad eller ked af, hvis de kommer ind. Man kan sige, at de skulle selvfølgelig være glade for, at renten måske ikke blev forholdt så meget på kort sigt, men jeg tror faktisk mere, at man vil være bekymret om, at en institution, der bliver set som værende relativt uafhængig, også selvom Trump råber og skriger om, hvad den skal gøre, den risikerer nu at blive mere sådan politiseret, end den har været på noget tidspunkt før. Og det tror jeg vil gøre mange i markedet rigtig bekymret. Så må det ikke også være noget, som man har så lidt for øje, når man godkender folk i senatet? Jo, Monique. Frederik Engholm er chefstrateg hos Nykredit. Vi kærer os selvfølgelig om de private investorer her i programmet, men jeg er sikker på, at du også holder øje med, hvordan de institutionelle investorer de rent faktisk allokerer sig i de her markeder. Hvad ser du derude? Jamen, det vi ser, det er også et argument i den by argumenter, vi ligesom måtte sætte frem for at komme med en ændring på et tidspunkt, hvor markedet allerede har klaret sig godt i en periode, så får man altid at vide, at det ikke er hul i hovedet, der begynder at reagere nu. Og der er noget af det, vi kan pege på netop, som vi siger, at de institutionelle investorer faktisk på de bedste målinger, vi nu har for den slags, ser ud til faktisk stort set ikke at have deltaget i det her rally eller den optur, der har været i indeværende år på aktiemarkedet. De er stadigvæk ekstremt forsigtigt allokeret, har stadigvæk en relativt begrænset vægt i aktier i forhold til, hvad de har haft de sidste 2-3 år, ligger faktisk på lige så lave niveauer, som de gjorde sidste gang, vi havde sådan en større nedtur i markedet i 2016, og efterfølgende der skulle de tilbage i markedet igen, og det kan faktisk anledning til en længere periode, hvor markedet klarede sig godt. Så også der ser det ud som om, at den bevægelse, vi har set i nu, den indtil videre i år på markedet, den er altså sket på nogle volumener, der har været tyngere, og hvor de store, sådan, voldsomt tunge institutionelle spillere ikke rigtig har været med. Og det betyder selvfølgelig også, at der er, man kan selvfølgelig få et tilbagefald igen på nogle tyndere volumener, men det betyder i hvert fald, at de her store spillere har kapaciteten til at bidrage med mere, hvis de rykker ind i markedet. Og noget af det, der kunne få dem til, det var måske også, at vi ser noget styrkelse i vægtsalerne, ikke kun fra Kina, men også fra resten af verden, og specielt Europa vil være afgørende for mig at se der. Mm. Så det her med at stå og diskutere høje PE-niveauer, eller tale om, at der har været bullmarked i så mange år, det er sådan set en lille bitte smule lige meget, hvis det hele fortsætter opad. Frederik, peger I på nogle særlige sektorer eller måske regioner, når I skal anbefale jeres kunder at tage flere aktier ind? Jamen, vi gør begge dele. Vi kan bedst lide emerging markets, som måske er det mest, i virkeligheden måske er det mest oplagte valg i den periode, vi er i. Emerging markets elsker, når Federal Reserve ikke piller ved renten, og når vi samtidig har et udmærket vækstbillede, og særligt vækstbillede, der styrkes, altså som vi venter at se det. Og ikke mindst, når det er drevet af Kina, som er den mest råvareintensive del, og emerging markets er stadigvæk trukket af efterspørgsel efter råvarer. Så der er ikke nogen tvivl om, at det mix af en Federal Reserve på hold og en Kina, der driver måske en vending i global vækst, det er noget, der vil være rigtig godt for emerging markets, hvis det slår igennem. Mm-hmm. Og så kan vi godt lide Europa, og det har vi kunnet i noget tid, og det har også været dumt en del af tiden, men vi synes i endnu højere grad, at pessimismen omkring Europa er meget udtalt. Det kan man også læse i PE-niveau eller andre værdiansættelsesmål. Og vi tror altså, at der er en rimelig god sandsynlighed for, at europæisk vækst kommer til at bounce tilbage, og det kan bidrage til, at optimismen omkring det europæiske aktiemarked kan få noget blive styrket noget. Og hvad med på sektorniveau? På sektorniveau så har vi sådan en svag cyklisk bias, så kan godt lide de selskaber eller de sektorer, nogle af de sektorer, der klarer sig bedre, når vindene blæser i ryggen på markedet. Og nogle af dem, det er ikke de allermest cykliske sektorer, vi har på som overvægt. Vi kan stadigvæk godt lide finans. De har fået mange hug. Vi tror, at andre er kommet for langt ned, og lange andre, der vil stige igen. Det trækker typisk finans med op. Vi kan godt lide energi. Og så har vi sundhed, som sådan en let for ligesom at det ikke skal være cyklisk det hele. Mm. Og generelt så dem, vi har på undervægt, er nogle af de defensive selskaber. Så der er ikke nogen tvivl om, vi har sådan overordnet set en cyklisk bias i vores eksponering, både i vores sektorvalg, men egentlig også i vores regionale valg, hvor både Europa og EM er meget mere cykliske end for eksempel det amerikanske marked. Mm. Frederik Engholm, når jeg kigger ud over landskabet af strateger og analytikere, så er der jo altså også nogen, Lars Svendsen har faktisk inde på det her tidligere i udsendelsen, der mener, at vi mangler ligesom noget substans her i aktiemarkedet. Vi står har ikke rigtig nogen konkrete ting at hænge vores hat på, og det gør måske, at der er nogle investorer, som for alvor går ud og tager deres gevinst hjem. Det lyder ikke til, at det er noget, der bekymrer jer over i Nykredit. Nej, jeg vil sige, jeg synes egentlig, det er en god pointe, at det er en periode, hvor vi har set, at aktiemarkedet har gjort, som det har gjort det på det seneste, og hvor væksttallene stadig er blandet, og der er usikkerhedsmomenter, så er det oplagt, at der vil være nogen, og det peger vi faktisk også på, at der er nogen, der vil udnytte muligheden til at tage noget profit, og dermed, at vi kan få noget mere volatilitet på kort sigt. Jeg tror bare stadigvæk, at det vil være sådan en situation, hvor centralbanken har kommet med så klare signaler, som de har gjort. Hvis vi får, og det er jo det, vi baserer vores allokering på, vores forventninger til, hvilken vej økonomien peger, hvis vi får den bedring i makroøkonomien, som vi regner med de kommende 1-2 kvartaler, så tror jeg altså, det kan give et klart skub i ryggen til markedet, der kan trække os højere op. Og så skal man huske, nu nævnte du lige PE-niveauer, fordi generelt så er du helt ret, at hvis tingene flasker sig rigtigt, så betyder det sjældent så meget, hvordan markedet lige er priset. Men vi skal stadigvæk have os på øje, at efter 2018, der var ret ringe, så ligger vi altså på nogle, og hvor virksomhederne faktisk tjener penge stadigvæk jo, i USA ret mange penge endda, så ligger vi altså på nogle PE-niveauer, der er markant lavere, end de var det i for eksempel slutningen af 2017, hvor de var kommet op på nogle meget, meget høje niveauer. Mm. Så vi ligger med et aktiemarked, der er langt mindre aggressivt prisfastsat, og dermed også bedre måske kan omfavne, hvis der kommer en nyt skub i ryggen fra stigende vækst. Ja. Lars Svendsen er her i studiet. Han har også et spørgsmål til dig, kan jeg se. Nej, jeg har to, men kan vi tage et af gang? Hvornår regner du med det der Kina-forhandling, hvor amerikanerne falder på plads? Eller hvad er tidsrammen? Ja, vi tænker, at det er på plads inden for en måneds tid, men det er selvfølgelig meget usikkert. Altså for mig lyder det som om, at de egentlig har klappet de fleste ting af. Der er amerikanerne presset stadig på for nogle små ekstra indrømmelser af Kina, men det lader til, at det har det gjort et stykke tid, som om at Trump faktisk er den, der presser allermest på for at få de her ting hvad skal man sige, afsluttet. Der er ikke nogen tvivl om, at det har irriteret ham, at det har været så negativ en faktor, som det har på aktiemarkedet. Og det er ikke noget, der har hjulpet ham som præsident i forhold til hans popularitet. Det har været en fin historie i starten at gå og være hård i retorikken over for Kina. Men når folk begynder at høre store amerikanske selskaber i sådan en efter en brokser over, at den her handelskrig faktisk betyder noget negativt for deres mulighed for at klare sig og tjene penge og lave forretning og alt muligt andet. Og nogle af dem endda siger, at fordi de ikke længere, fordi hvis de sender varer til Kina, så bliver de faktisk pålagt en højere told, så kan det ikke betale sig at producere varerne i USA og dermed sende dem til Kina. Så er de nødt til at rykke produktionen til Kina eller til et andet region, hvor man ikke får den her toldsats. Så der er også en sideeffekt, han ikke rigtig havde tænkt på af den her handelskrig. Så Det betyder, at han har presset på et stykke tid, og det bidrager altså til for mig at se, at man meget gerne vil have lukket de her ting hurtigst muligt, også selvom man ikke nødvendigvis får alle de indrømmelser fra Kina, man havde lagt op til. Jamen, så det andet, jeg vil spørge om, det var, har du så det forleden dag? Ja, vi var ved at falde ned af stolen, det var i fredags, Lars og jeg, hvor der var nogen, der kom frem med et rygte om, at Commerzbank skulle være ved at blive overtaget af UniCredit fra Italien. Så du den historie? Ja, jeg har set historien, og ja. Det, jeg ved sgu ikke, hvad man skal sige til det. Jeg er ikke den, der kigger allermest på enkeltaktier, man kan sige det. Det ville jo være lidt en omvendt historie i en verden, hvor de fleste ser tyskerne som de stærkere og italienerne som de svageste. Ja, ja. Men lige præcis, når vi snakker UniCredit, så er det jo en bank, der står relativt robust faktisk, hvor imod nogle af de tyske, ikke mindst Deutsche Bank, jo har langt større problemer. Så man kan sige, at de problemer, der ligger i det italienske banksystem, og som stadig ligger der, de ligger for mig at se mere i de lidt sådan mellemstore til mindre banker, der stadigvæk for nogle af dem vedkommende har nogle problemer og stadigvæk har brug for kapital, ikke mindst efter, der er kommet nye skulp i italiensk økonomi. Hvorimod det, der er problemet i Tyskland, er, at det er det er nogle af de store hovedbanker, der i virkeligheden slås med nogle af problemerne i hvert fald. Så på den måde er der en logik i galskaben, for det passer ikke med det billede, vi har af den italienske og tyske økonomi, sådan mere overordnet set. Fordi en af tingene, som der jo har været fremme i den her sammenhæng, hvor det ser ud til, som om de ikke lige falder hinanden om halsen, og det er jo sådan nogle funktionærer, der skal sidde og snakke lidt sammen, og så skal regeringen ligge og sådan noget, men det vil jo være, at hvis Deutsche Bank får en virkelig stor aktietegning, og den skal jo så hentes hos nogle arabiske folk dernede, og så fra staten formentlig, altså kan man jo få reduceret risikoen, og hvis du kan tage risikoen ud af Deutsche Bank, så vil man jo drage et lettest en suk ud over alle grænser, og så kan de lægge den sammen med Commerzbank eller hvad. Men så får du jo fjernet, det er jo ligesom en evig skygge, hvis vi ser på 100 milliarder kroner i det, og humøret bliver meget bedre. Og så er det løst, og så kan det godt være, at de tager 30 milliarder, men ja, hvad så? Så kan de jo klare den. Altså, det ville jo være fantastisk, hvis du flyttede den der. Det er jo sådan en stor skygge, der ligger over dig, som du bare bliver ved og ved og ved og slæver rundt på, ikke? Ja. Frederik Engholm, vi skal til at slutte af, men inden vi lige helt slipper dig. Altså, I hæver altså jeres aktieanbefaling over NyKredit fra neutral til overvægt, men der er vel stadigvæk ikke fuldstændig blå himmel derude. Hvad er de største risici, som I holder øje med over jer? Ja, man må jo ærligt at sige, at der selvfølgelig stadigvæk er betydelig usikkerhed omkring Europa, og man må sige, at på det niveau, vi ligger nu på europæisk vækst, så skal der ikke så mange choks til, før det kan blive mere alvorligt. Og både den italienske situation er skrøbelig. Vi har et Brexit, som kan i løbet af en uge være en rigtig grim historie, der kan give endnu en mavepuster til Europa. Og så har vi måske ikke så meget det, som Trump lige begynder at rasle lidt med sablen med det her omkring Airbus, de her nye trusler omkring forhøjet 12, som reaktion på subsidier til Airbus fra Europa, men måske snart det, den trussel, han har liggende over den europæiske bilsektor, som kunne være måske mere en lidt voldsommere historie, hvis Trump gør alvor det med at lægge 12 på europæiske bilsektor. Jeg synes stadigvæk, europæisk økonomi er i særdeleshed et af de steder, hvor tingene stadig ser blandet ud, og hvor vi har nogle ting, der kunne gå galt, som kunne trække os i den gale retning. Det er for mig helt klart den største risiko. Ja, det er aldrig nogensinde nemt at være på de finansielle markeder. Frederik Engholm, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her til morgen. Selv tak. Så vidt altså chefstrategen i NyKredit, hvor man altså har hævet sin aktieanbefaling fra neutral til overvægt, så gjorde de i sidste uge. Frederik var med her for at forklare, hvorfor. Lars Svendsen, vi hopper videre i dagens program. Jeg har haft overvægt i mange år. Svendsen, vi hopper videre til et spørgsmål fra Morten. Han skrev sådan til os i går, om vi kunne give et par anbefalinger på en håndfuld meget volatile aktier, og han spørger også, om der er et sted, hvor man selv kan finde den slags informationer. Volatile aktier, hr. Svendsen, er det noget, du gør det i først og fremmest? Ja, det gør jeg jo rent faktisk, fordi de aktier, jeg også har herinde, er jo volatile. Altså, det betyder jo, at det er en aktie, der kan flytte så meget, meget følsomt, ikke? Ja. Og hvad hedder det, fidusen er, hvis ikke du har det, hvis du har sådan noget, der sker hvad som helst, så flytter aktien sig jo ikke. Sådan en død hest er jo ikke sjov som investor. Mm. Derfor vil vi helst have nogen, der er noget frisk blod i, ikke, som kan flytte sig. Og det, der så er problemet, det er jo, at det er jo som regel gælder begge veje, at hvis det så går ned ad bakken, så får de også tæv, ikke? Og det, som han jo begynder at røre ved, jeg kunne forestille mig, hvis jeg skulle gætte her, hvorfor han spørger, så er det vel, fordi der er også ikke nogen argumentation for, hvorfor vel? Der er ikke nogen begrundelse. Det skriver han ikke, nej. Nej, det var det. Men I kan jo spørge om hvad som helst. Ja. Men det er jo, at hvis markedet begynder at pege opad, som jo også nu Ingholm talte om, jeg mener jo selv det samme, så skal man jo have noget, der har nogle sejl, som kan blive fyldt ud, og så bruser man fremad, ikke? Og derfor er der jo idé i at købe aktier med følsomhed, ikke? Og det tal, som man jo normalt bruger i finansbranchen, det er så bare lidt svært at finde. Det hedder jo beta. Det betyder, at hvor meget aktien flytter sig i forhold til markedet. Altså, hvis markedet stiger 1%, hvor meget flytter den her aktie sig så? Mm. Men det har du desværre, ligesom alt muligt andet i den her verden, at det kommer hjem på, hvilken tid du måler dig over, og der er ingen, der siger, at fordi et beta har været måske 2, altså virksomheden er dobbelt så følsom som aktiemarkedet, og så stiger markedet 10, så fortjener jeg 20. Det kan du ikke være sikker på, fordi det er jo hele tiden et spørgsmål om ligesom den mekanik stadigvæk opretholder sig, og om der er nogle andre ting, der kommer på tværs af bekymring med himmel og jord. Fordi Lars, han fandt faktisk i går nogle betaer til os. Ja, jeg må lige skyde ind, at beta 1, det er altså, at aktien følger markedet. Så man skal selvfølgelig over det der 1, hvis man skal have nogle af de der løber hurtigt. Yes. Præcis, det. Og der kan man jo så sige, at han fandt faktisk nogle beta, og i hvert fald den tabel, de havde hos Vikingen der, det er det der system, IT-system, han jo er sådan en slags anfører på i Danmark, at der lå for eksempel i øjeblikket Danske Bank meget højt. Ja. Og det er jo formentlig fordi, at at den periode, du har målt på, det har formentlig været måske de sidste år eller to, hvor banken er jo faldet voldsomt. Og det har været en dårlig periode, og aktien har også sat sig noget. Men Danske Bank er jo blevet halveret i pris, ikke? Altså toppe 250 og koster jo vel 125 nu eller sådan noget lignende, ikke? Og så er det jo klart, at den har jo fået voldsomt med tæv, men det har jo ikke været den normale. Eller hvis man går længere tilbage, så kan man diskutere, om der er ny normal eller alt muligt. Men det er det der med, at den følsomhed, du har, er ikke altid den samme. Men du har så til gengæld jo nogle virksomheder, hvor man kan sige, at du virkelig er følsom. Og det er jo der jo typisk, og det har vi ikke så meget i Danmark, fordi der, hvor det som regel er, det er jo konjunkturfølsomheden, og den er jo ikke så stor for danske virksomheder. Vi har jo alle de her medicovirksomheder, medicinalfirmaer og sådan noget. Og de sælger jo deres varer ligegyldigt om, du skal have en konsulipose, uanset om verden går op eller ned, ikke? Og insulin skal du også, ellers dør du, ikke? Så derfor er kan man sige, at de danske, store danske virksomheder er jo typisk nicheindustrier, ikke? Det er også derfor, de overhovedet overlevede. For ellers med det der socialdemokratiske lønniveau og skattetryk, vi har, så er de jo gået nedenom hjem alle sammen, ligesom de forenede træskofabrikker og Superfos. Så hvor vil du kigge hen efter høj beta? Ja. Det vil jeg jo sige, det er, at det har vi altså desværre, kan man sige, ikke så meget af i Danmark på den måde. Men vi har jo nogen, vi har F.L. Schmidt, altså sådan brancheorienteret følsomhed, ikke? Mm. Det er jo sådan noget som F.L. Schmidt, som jo er på råvarer og byggerisiden, ikke? Vi har en aktie som Pandora, der jo er en meget livlig, og så vil sige, en aktie, som er ny på følsomheden. Det er så det der med, det ændrer sig. Det er jo Ambu. Ja. Fordi Ambu var jo i tidligere tider, det er så for 3-4 år siden, der var det jo lidt en død hest, ikke? Men der er jo kommet liv og glade dage, og det er jo virkelig en aktie, som kan flytte sig. Og så ofte kører den selvfølgelig lidt sit eget løb, men det er jo en aktie, som er blevet en plads, hvor folk de vælter rundt. Der har aldrig været så mange aktionærer inde i den der. Kan I se, hvor ikke 20.000, de var nået op på, stod der en læste jeg mig til en dag. Men det er altså mange. Og have det. Hvad med rederierne, Lars Svendsen? Jamen, de er der også. Der er det jo så igen det her spørgsmål om, at for eksempel DFDS er ikke særlig følsom. Nu har de så et englandsproblem i øjeblikket, men hvad det ene ender med, men altså, de er jo ikke så følsomme, fordi de har en rolestruktur, og de sidder jo gevaldigt på, altså deres markedsdel er jo dominerende, kunne man kalde det for, ikke? Så derfor har de jo ikke så stor konkurrence, mens AP Møller sejler jo i langt mere åben marked. Altså i princippet har jeg, hvad hedder han, måske DFDS i markedet en del på 70-80% på de ruter, de har, mens og resten er et vildt omfang på land. Du kan jo køre en trailer fra England til Danmark, ikke? Det er bare meget dyrere. Mm. Derfor kan de jo tjene penge. De kan æde gevinsten, kunne kalde det for. Men hvad hedder det? AP Møller, han har jo en markedsandel på vel 16 inden for container, ikke? Sådan generelt i verden. Og han er jo så 16-17 stykker. Han er så op imod konkurrence fra, jeg ved ikke hvor mange, ikke? Og nogle af dem så pulet sammen, så der er færre i virkeligheden. Men hvad hedder det? At han svinger jo meget, men altså Torm og vi taler om tank på rigtig tank, stor tank, som de hedder i Norge, før med frontline, ikke? Men altså, tankskib er jo ekstremt, kører stort set helt sit eget løb, ikke? Mm. Og er meget følsom, når både op og ned. Og tilsvarende er Norden jo også en noget, hvad hedder det, hissig akse. Så der er altså muligheder derude? Jamen altså, manden har jo set rigtigt, at hvis han tør selvfølgelig, at hvis du har en opgang i markedet, så er det der, du skal være. Ja. Der, hvor vi så har et problem, det er jo hele tiden, altså, ja, det er godt, og det lyder rigtigt, sådan, ja, og pas på, ikke? Fordi for eksempel sådan en sektor som råvarer, hvor vi jo har stål, og vi har miner, og alle sådan nogle ting, F.L. Schmidt er henne og rører ved det som leverandør, ikke? At de har jo rent faktisk jo underperformet i 10 år. Vildt. Hvis du måler en ene branche i forhold til det almindelige aktien, så er det bare nedad, ikke? Og selvom ligesom økonomien begynder at gå opad, det må jo komme en dag, men altså, og jeg har også sat sig noget på det, men det, altså, vi har ikke set lyset endnu. Nej. Og så er du sådan, så hjælper du ikke så meget. Det er altså ikke nødvendigvis noget for alle at gå ind og søge de her høje beta-aktier. Der er i hvert fald en anden form for risiko, man skal tage med i betragtningen, som man skal være villig til. Selvfølgelig også at kunne tabe mange flere penge, hvis man ligger på lidt lavere beta. Der er også en lytter her, Carsten Grinderslev, han skriver, at man skal bare følge Gunst og Wolf på Twitter, altså Philip Gunst og Christoffer Wolf, som twitter om forskellige aktier. Og ja, om nogle af dem er tilsyneladende med høj beta, så... de er jo lidt friske. De er lidt friske. De unge, unge, de unge mennesker. Unge og friske. Ja, ja, det er godt, Lars Svendsen. Det er altså ikke noget, du sådan på den måde dyrker i din portefølje? Nej, ja, det gør jeg jo indirekte, fordi nogle gange skal man også sådan lige kunne prøve at se ind på sit eget hoved, hvad man gør. at jeg køber jo reelt set noget, der har en højere beta og har sit eget liv. Altså i princippet køber jeg jo hver gang en aktie, som jeg siger, den her, den kan selv. Den kan gå selv mio, ikke? Mm. Og det vil jo også sige, at det sådan set er en aktie, hvor betaen vil være højere end en, og som ligesom kan noget selv, og hvor jeg ikke... Jeg satser jo meget lidt på hele markedet, og de, der gør det, de handler jo indekser, ETF og alt de der kloge ord. Og nu har du taget din millionærklub-portefølje op på skærmen, så lad os tage en opdatering på den, Lars Svendsen. Det går forrygende hos dig. Dag. Det er det. Hvad kan du fortælle os om jeg den? Jeg tror, jeg skal ens tro med det. 327.413 kroner. Hold da op, Hr. Svendsen. Ja, det er jo, det løber hurtigt. Kan du pege på nogle af de aktier, du har i portføljen, som er... Ja, det er flot gået, Svendsen. Kan du pege på, hvilke aktier der er? Vi skal have til næste år, når vi skal. Vi holder en pause her. Hvilke aktier har høj beta i din portefølje lige nu? Jamen, det har... Hvis vi vælger nærmere omvendt, er noget, der ikke har det. Okay. Jeg kan... kan jeg overhovedet finde en, der ikke har det? Jeg vil sige, jeg vil tro, at Semcon har en lav beta, men jeg ved det ikke. Jeg kender ikke den stand. Okay. Men de har det stort set alle sammen. Faktisk har Demant også en... jeg har Demant, ikke? Som jo ellers er en normalt ret stilfærdig aktie, men... Han har faktisk efter sigende en beta på halvanden, så vidt jeg har kunnet fortælle mig af Persson. Jeg må indrømme, jeg er lidt efter for at svare mandens spørgsmål, men jeg kan ikke selv finde betaer i sådan i den... Så lad os smide den ud til lytterne, hvis I har gode forslag til høje beta-aktier, så skriv endelig ind på Facebook, eller send os en besked, en mail på miusnabelagradio247.dk, så skal jeg nok lige samle op på det. I kan selvfølgelig også skrive på sms'en 426 00 247, men det er altså kun lige i tidsrummet mellem 9 og 10, at vi læser de sms'er. Nå, Lars Svendsen, flot resultat på din portefølje, som det ser ud i den her tirsdag. Det kan jeg godt forstå. Ja. Vi klapper dig gerne på skulderen. Ej, hvad er det for alvor, der har trukket op? Nu skal jeg jo tilbage igen, så undskyld. Jamen, du skal som ikke flytte dig, før jeg giver dig lov, min ven. Når du så ikke har apparatet, så kan du stå og trykke. Nej, men det er jo lidt af det hele, men altså, hvor jeg har jo... du ved, nogle gange så rammer man en nitte. Mm. Noget, som ikke går så godt, og det har jeg da altså også med, men... Og så tager jeg jo ikke så meget stop-loss-mand, det er Lars, ikke, og så videre, men så derfor så var det også noget tid, inden jeg finder ud af, at jeg er kommet med det forkerte tog, og så må jeg skifte den anden vej igen. Men altså, det er jo sådan set lidt af det hele, hvor det begynder at køre, og hvor jeg jo har måttet, for eksempel har jeg jo haft frontline, den kan du så sige i dag, er det værveligt, jeg har måttet sælge den for at købe, jeg kan ikke huske, hvad jeg solgte den til fordelen for, men altså, jeg har jo ligesom nogle stykker, som gerne skulle kunne flytte mig lidt. En af det, som ikke har gjort det endnu for mig, der dur, det er jo Rockwool. Og det ærger mig lidt, fordi det er faktisk en meget fornuftig virksomhed. Ja. Men det er jo det, at man køber måske... Jeg har købt på 15-27. Altså, det er jo hele tiden, at hvis du køber... Jeg synes jo ikke, det var dyrt, men det er det jo i dag. Den koster 1.400. Det er en A'er, jeg har A-aktien. Det kan du lige skal gøre, hvis du... skal have den i et stykke tid, og der er ingen grund til at betale mere for en B'er, vel? Så hvad hedder det, men han er altså ligesom ikke rigtig, han er ikke vågnet op endnu, men min bager er jo fantastisk god, og så døjer jeg jo altså lidt med min, faktisk, jeg døjer nogle steder, mens det kan godt være, at jeg har tjent mange penge, men jeg døjer jo også, jeg døjer jo blandt andet med Bavaria Nordic, som... Ja. Ikke, jeg har tjent penge tidligere, så gik jeg ned, og så gik op igen, men den har jo ikke kommet tilbage i ryg, eller sådan fremad endnu. Mm. Svendsen, må jeg helt ydmygt have lov at pege på, at der er sådan set kun et halvt år tilbage, før vi skal trække stregen i sandet og finde ud af, hvem der har vundet. Lige nu, der går det altså godt, at du ligger i front. Jeg kan fortælle lytterne, at den seneste opdatering, jeg har fra Tom Hårgaard, den lyder på 315.000, og at Tom i øvrigt er vendt om i sin DAX-position, så han nu satte sig på DAX nedadgående. Det gjorde han i hvert fald i går. Vi har ham selvfølgelig med igen i morgen i vores onsdagsudsendelse, som vi plejer, så vi skal lige høre præcis, hvad det er, han ligger og laver med det der DAX der. Det gør vi altså i morgen. Men Svendsen... Han har fået en partner, eller hvad? Jerry. Tom og Jerry. Ja. Tom, eller slå Lovsensen. Nu hylder du mig helt ud af den. Kunne man forestille sig, at du tog noget gevinst hjem og sad og godt med det sidste stykke tid? Nej. Jeg spekulerede faktisk kun på, at man skulle blive sur og sælge det hele og sige, hvis vi skal lige være, skal lukke, så vi skal godt tage pengene og falde sig mere profit. Vi spiller videre til den sidste dag, og så må vi se, om vi overlever, eller vi ikke overlever. Men nej, vi kører hele vejen frem. Også fordi, der er jo, jeg håber, at der er en vis inspiration i det. Det kan godt være, at folk synes, jeg er idiot og sådan noget. Det er jo okay. Men sådan vil de ikke gøre, det er fint nok. Men jeg håber da, at vi på en eller anden måde kan inspirere lidt på den måde. Men det er jo det, hvis du tager den der bavarian, jeg for eksempel har, som jeg faktisk holder meget af, ikke? Mm. Den koster nu 141, ikke? Og jeg havde ikke rigtig forestillet mig, at den skulle komme derned. Da den styrtede sammen fra 430 med dengang det der postværk røg, ikke? Det gik ikke, det der projekt. Så røg ned 180, så købte jeg jo, så lossede jeg jo med igen på 245. Ja. Og jeg troede egentlig, den skulle ligge der. Men nu er jeg altså nede 140, du. Og det er jo nam-nam, men altså, det er jo... Jamen, køb nogle flere, Svendsen. Ja, køb før din nabo. Men problemet er jo, at... Altså, hvornår synes alle de andre, at det er... Hvornår får de andre øje på den? Der var en af de andre store, der forleden og sagde, jamen, du køber den, du får pipeline gratis, fordi du kører den stort set til kassebeholdning, og hvad, simpelthen, du har en fabrik og lidt forskelligt. Noget, ja, det kan være den lækreste diamant i hele verden. Hvis der ikke er nogen andre, der har fået øje på det, så er man en lille smule alene om at synes det. Nå, Lars Svendsen, vi har lige et par spørgsmål her på sms'en. Dolphin Drilling, hvad sker der for den? Den suser i vejret. Er der noget nyt, spørger Christian, om han har skrevet ind på 246? Det er jo nedfaldsfrugt, ikke? Det er jo borerik, det er Fred Olsen, inden de hed, det er jo gamle, nu er det så skiftet navn. Og han har fået en kontrakt for Borgland Dolphin. Det står der i hvert fald her. Og for den der fik AP Møller jo, eller Mærsk Drilling hedder det nu, det nye selskab der, at gå på børsen, The Drilling Company, yes. TDC, at de jo begynder at få lidt ordre, det var her, og spiller også lidt på olieprisen, men nu har han fået en for 3 måneder, ikke? Det er jo ikke meget. AP Møller fik faktisk en for 3 år. Så måske skal man måske slippe den her på de opadgående niveauer. Ja, men det er jo et selskab, der bliver rekonstrueret jo. De er ved at putte nye penge ind i det og få det op igen, og så beholder man, og vi talte faktisk også om det over i Aarhus jo, jeg ved ikke, om det kom med i udsendelsen, men det gjorde det. Men at, det? At, nej, jeg tror faktisk ikke, men at balladen er, at man er jo interesseret i at beholde børsnoteringen, og det gør, at så får de aktionærer der tilbage, inklusive mig. Vi får jo noget, som ligner jo 50 øre eller en krone, eller andet skidt om mig. Men det er bare for at holde fondskoden kørende, så putter du nye penge i, og så vil du også putte penge i nye. Nej, det synes jeg ikke lige, jeg har lyst til. Så derfor så er det lidt, at du er blevet plukket, ikke? Men selskabet overlever. Okay. Det er sådan set, hvad det var. Det var samme, var det ikke dengang i Torm. Det er lidt af en lodsel, kan jeg høre. Så må man finde, om man vil være med på den. Lars Svendsen, der er også en lytter, der spørger, om vi generelt holder os fra det russiske marked. Ja, altså både investere og tale om, tænker jeg. At jeg holder mig fra Rusland til efter revolutionen. Ikke? Venter på næste revolution. Okay. Og hvad hedder det? Jamen, altså problemet er jo, den politiske risiko, og hvis du har lyst til det, så kan du jo bare købe nogle Carlsberg, de har vel cirka i øjeblikket 30 milliarder kroner investeret i Rusland, og det svarer jo så til 200 kroner på en Carlsberg-aktie, ikke? Og den koster så 840 eller sådan noget, men altså en fjerdedel af deres børsværdi er sådan set i Rusland, og i indkapital er det jo mere, der er det en tredjedel, men altså, hvis du opgør på den måde, men nej, altså, problemet er jo risikoen på det. Ja. Og jeg har så sent som jeg lige lavede en lys på H+H, de har jo en fabrik derovre, som var en forfærdelig affære. De byggede noget for nul, og historien vil vide, det er ikke noget, de har fortalt mig noget, jeg har spurgt. De siger, nej, det ved vi ikke noget om. Nej, vi har hørt noget, vi ved ikke noget. Men historien vil jo vide, at da de kom over og byggede den fabrik, den blev færdig i 2010, den var i gang, da finanskrisen kom, at de blev jo mishandlet af mafia og pis og lort. De kom til at betale den to gange. Den fabrik, det lyder historie, men det er jo det, hvor du får mere at vide med at tale med nogen, som har hørt noget fra hørt en, der har været der og sådan noget, end du gør ved, at du kan. Hvis du spørger mig officielt, så nej, det er jo lidt dyrt, men nu og så videre. Okay, men det er svært at vide, hvad man skal regne med i sådan en situation. Ja, og faktisk, det går lidt bedre derovre for dem. Altså, nu taler vi om H+H. Rockwool har jo også meget i Rusland. Jeg tror, de har 3 eller det 4 fabrikker nu med Rockwool, men de har en, der ligger oppe i St. Petersborg. Det er som vi andre kalder for Leningrad, men at de taler jo om, at der faktisk er god efterspørgsel, og at man måske kunne købe andre op, men de tør simpelthen ikke putte penge over, fordi du ved ikke, du ser penge igen. Ja, gennemsigtighed, det er måske ikke ligefrem det, der præger det billede. Lars Svendsen, vi kan sende det gennem Danske Bank. Ja, det kan være. Svendsen, vi skal lige også omkring Vestas, deres bestyrelsesformand, Bert Nordberg, var ude i går og tale. Det lød for mange som om, at de sådan nærmest er ved at skifte strategi. De vil til at være med i udviklingen af vindparkerne. De skal altså tidligere ind i projekterne. Det er vel fordi, at det er der, at pengene begynder at ligge for alvor. Plus, at der måske er faldende priser på vindmøller generelt set, så der skal fat om et eller andet end lige præcis at lave vindmøller? Eller ja, hvad tænker de du? Har været inde på det et par gange før jo. Dels har de har faktisk benyttet sig af det tidligere også, og hvis du læser bogen om Vestas mareridt og alt det der, størst for enhver pris, så den bog hed, som faktisk var meget udmærket bog, der er skrevet om Vestas i Dillevængs tid. Men der kan man sige, der var de jo inde i alt det her råderi, og problemet er, at du får jo en større risiko, når du også er developer, ikke? Og ikke kun maskinfabrik, og det er jo så til Vestas holdning. Vi er maskinfabrik og bygger en møl, og så sætter vi den op og får den til at fungere og alt muligt andet og reparere den. Ikke? Men det er lidt, men det handler også om, hvis ikke du er kan være med lidt der, hvor i projektfasen, hvor du så får du den ikke, fordi der er de der, det er jo sådan nogle guldgraver af forskellige slags, og så er det de store selskaber, Donkav eller Ørsted kan jo sagtens klare det, men der er jo også en del mindre projekter og sådan noget, hvor der er nogen, der er på en eller anden mark eller i en sandbank, og så kan vi bygge en vindmøllepark her. Så det får ikke at gå glip af det, så det er sådan lidt for, at vi er nødt til at være lidt mere med, men det er klart, at de bliver jo også konkurrent til deres egne kunder og sådan noget, og det er jo et evigt problem. Så det er sådan lidt, du ved, find en balance, hvor du... Det lyder ikke sådan, du synes, det er en ubetinget god historie? Nej, det er det heller ikke. Det er det ikke. Men det er sådan en balancegang, hvor du er nødt til ikke at blive koblet af, hvis alle mulige andre sætter sig... Hvis du sætter dig på alle rettighederne til at producere sådan noget, ikke? Og bønder, der har mark, og jeg må bygge en vindmølle, jamen så er du lost, så får du jo ikke, så bliver det Siemens, der snupper den, ikke? Så det er jo den der balance, du skal finde sådan, det er ikke nogen, det er ikke nogen uting, men det er vel, at de vil være mere med, og de har ikke råd til at sidde på sidelinjen. Men det ser ud som om, at alligevel, Lars Svendsen, at investorerne sådan set tager meget pænt imod den her nyhed. Jeg ved ikke, om der er andet, der spiller ind. Jeg har ikke lige tjekket, om der er nogle analyser ud eller et eller andet. Men deres ordre engang i år er jo indtil videre jo vældig god, faktisk. Hvad handler Vestas i lige her? 600 lige ud, eller på nær en krone, men altså 599, så... Så det er jo sådan set, de tager det meget godt. Ja. Så den luner jo sådan set også i din portefølje, Lars Svendsen, Vestas aktien, som jo er den aktie, du tog med fra start af. Det er det eneste gode, hvad vi holder op, så kan jeg få solgt den, du. Ja. jeg havde solgt den for længe siden, hvis jeg havde måttet. Ja, du har fået lov til at skrue en lille smule ned, fordi din Vestas position simpelthen kom til at fylde alt for meget. Ja, så er jeg 140.000 i Vestas nu. Ja, det var måske heller ikke helt fair. Lars Svendsen, et sidste blik på det aktuelle marked, ja, det ser du blandet ud. Tyskland er stadigvæk noget med en 0.25%, men altså, ja, vi er en lille, men det er mulehår, det er ikke noget. Blandet bolse også denne tirsdag morgen. Vi kigger selvfølgelig på det hele igen, når det bliver onsdag. Det gør vi blandt andet med Helge Larsen og Tom Hågaard, som vi ringer til i morgen dagens udsendelse. Lars Svendsen, tusind tak, fordi du var med. Tak til jer, der skrev ind til os. Vi er tilbage igen i morgen.